בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה חלק שני, הלכות מילה הלכה ג'. וביום השמיני ימול בשר עורלתו. על פי המאמר ואתחנן אל השם המתחיל בעניין הנהגת הפשיטות וכו', בספר תניאנה בסימן הנחת, עיין שם כל המאמר מתחילתו לסופו. א', וזה בחינת מצוות מילה בשמיני שצריכים שיעבור על התינוק מתחילה ימי עורלה, ואחר כך ביום השמיני מלאים אותו. וכבר מבואר במדרש שאלת המינים, מדוע לא נברא אדם מהול? אך באמת, במאמר הנעל מבואר הכל. כי אי אפשר לכבוש ארץ ישראל כי אם על ידי כוח העשרה מאמרות הנעלמים בעולם בכל דבר ודבר, שבהם נעלמים עשרת הדיברות, שהיא בחינת התורה הנעלמת, שהיא בחינת חסד חינם שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה וכו'. כי על ידי העשרה מאמרות שבהם ברא השם יתברך את העולם, כמו שכתוב בראשית ברא אלוקים וכו', על ידי זה הולכים וחובשים ארץ ישראל. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. ומפני מה פתח בבראשית? שאם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה עממין, משיבין להם הוא בראה, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. עיין שם כל זה היטב היטב במאמר הנ"ל. ועל ידי זה מחיין עצמן בעת פשיטותו כשמבטלין מן התורה, שמחיין עצמן בתורה הנעלמת שהיא בחינת חסד חינם, שהיה מקיים את העולם קודם מתן תורה וכו', עיין שם. ובסוף מסיים שם, שאפילו בשאול תחתיות יכולים להחיות עצמו, כי אין שום ייאוש בעולם. ואיכשהו יכולים להחיות עצמו וכו', וכל זה שייך להנ"ל. כי על ידי החסד חינם שהוא התורה הנעלמת שמקיים את העולם קודם מתן תורה, על ידי זה יכולים להחיות כל הפשוטים שבעולם שקוראים פרסטיקס. ואפילו המונחים בשאול תחתיות יכולים להחיותם מחיות התורה שלא התייאשו כלל בשום אופן שבעולם. והכל על ידי כוח החסד חינם הנ"ל שהיא התורה הנעלמת. והבן הדברים היטב. וזהו בחינת הדרך לארץ ישראל כנ"ל, כי באמת אי אפשר לכבוש ארץ ישראל, כי אם על ידי בחינה זו, על ידי בחינת התורה הנעלמת, שהיא בחינת חסד חינם וכו' הנ"ל. ב. כי מעיקור עד דין אקשיא, לכאורה למה נתן השם יתברך תחילה ארץ ישראל ביד כנען, ואחר כך ניתנה לישראל? ומדוע לא נתנה לישראל מיד? וכבר מבואר בספרים קושייה זו. אך התירוץ מבואר היטב על פי המאמר הנ"ל. כי זה שארץ ישראל הייתה תחילה ביד כנען ואחר כך ניתנה לישראל, זהו בעצמו מה ש26 דורות נתקיים העולם בלא תורה, ואחר כך ניתנה תורה. שגם זה פליאה גדולה. מדוע לא נתן השם יתברך את התורה מיד, תכף בעת בריאת העולם? כי הלא באמת אין שום חיות לעולם בלא התורה. ועיקר קיום העולם הוא רק על ידי התורה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל על עד השישי, שכולם תלויים ועומדים עד יום שישי בסיוון שבו ניתנה תורה. וכמו שכתוב, אם לא וריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ואם כן, מאחר שבאמת אין שום קיום והעמדה וחיות לעולם, כי אם על ידי התורה הקדושה, איך היה העולם אפילו יום אחד בלא התורה? ומדוע לא נתן את התורה תכף בשעה הראשונה שנברא העולם? אך באמת הכל היה לטובתנו. כי השם יתברך חושב מחשבות לבל יידח ממנו נידח. כי אם היה נותן את התורה מיד בעת בריאת העולם, ולא היה שום קיום לעולם בלא התורה. ואחר כך, תכף כשהאדם היה עובר חס ושלום על דברי תורה, לא היה יכול להתקיים אפילו שעה אחת, וכל העולם לא היה יכול להתקיים כלל, והיה נחרב העולם חס ושלום תכף כשהיה אחד עובר על דברי תורה. כי אין לעולם שום קיום בלא התורה, וזה אי אפשר שלא ימצא אחד שלא יעבור על דברי תורה, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב וכו'. כי בהכרח שיהיה בחירה, כי אם אין בחירה אין שכר ועונש ואין שייך מצוות התורה. ומאחר שיש בחירה בשביל שכר ועונש, אזי בוודאי באפשר שימצא אחד שיעבור על דברי תורה. ואם כן, אם היה נותן התורה מיד ולא היה שום קיום לעולם בלא קיום התורה, אם כן תכף כשהיה אחד עובר משהו חס ושלום מדברי תורה, היה נחרב העולם חס ושלום. בשביל זה הוא טובה גדולה מה שהיה העולם מתקיים 26 דורות בלא התורה, והיה מקיים העולם בחסד חינם לבד, שהוא בחינת התורה נעלמת כנ"ל. ובזה הראה לנו השם יתברך שאף על פי שעיקר בריאת העולם היה רק בשביל התורה, כמו שכתוב בראשית ברא וכו', בשביל התורה ובשביל ישראל שנקראו ראשית וכו', אף על פי חינו בהחמיו יכול לקיים העולם 26 דורות בלא התורה. ועל כן גם עכשיו שניתנה התורה, אף על פי כן, בעת שבטלין מן התורה, או אפילו כשאחד עובר חס ושלום על דברי תורה, אף על פי כן אין השם יתברך מחריב העולם, רק מקיים העולם בחסדו, בהחסד חינם שהיה מקיים העולם קודם קבול הסתירה כנ"ל. וזה בחינת תשובה שקדמה לעולם, כי תשובה היא למעלה מהתורה, בחינת חסד חינם הנ"ל. מבחינת התורה נעלמת הנ"ל שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה. כי על פי מידת הדין אין מועיל תשובה לשום חטא, כמובא בדברי רבותינו ז"ל שלפי מידת הדין הנפש החוטאת היא תמות. אך השם יתברך ראה שאין העולם מתקיים בזה, על כן הקדים תשובה לעולם וגזר בחסדו הגדול שמועיל תשובה אפילו אם עבר על כל התורה כולה, ואפילו אם עשה מה שעשה, מועיל תשובה תמיד. ובאמת בחינת התשובה ובחינת התורה נעלמת, כי תשובה ובחינת יום כיפור, בחינת בינה שהוא עלמא דאיתקסיא, בחינת התורה נעלמת. כי מאחר שעבר על דברי תורה, איך יועיל תשובה ואיך יוכל לתקן זאת? אך אז מוכרח לעלות על ידי התשובה ולהתקן על ידי בחינת החסד חינם הנ"ל, שהוא בחינת התורה הנעלמת שהיה מקיים את העולם אפילו בלי קיום התורה, ועל ידי זה מתקן וחוזר להשם מטבח. ג. וזהו בעצמו מה שהייתה ארץ ישראל תחילה ביד כנען, ואחר כך ניתנה לישראל, כי הכל אחד. כי ארץ ישראל והתורה הכל אחד. כי עיקר קיום התורה הוא בארץ ישראל, כמו שכתוב, ויתן להם ארצות גויים וכו', בעבור ישמורו חוקיו ותורותיו וכו'. וכמו שכתוב בתורה כמה פעמים, ושמרתם את הברית הזאת וכו', בארץ אשר תירשון, וכיוצא בזה כמה פסוקים. ועל כן, אם היה השם יתברך מוסר ארץ ישראל לישראל מיד בעת בריאת העולם, ולא הייתה ברשות העקום כלל מתחילה, והייתה מתגלה קדושת ארץ ישראל מיד, אז הייתה תכף כשהיו ישראל חוטאים חס ושלום, הייתה הארץ מקיאה אותם, והייתה נעלמת קדושתה, ולא היה באפשר לגלות עוד קדושתה לעולם. ועל כן, היה בהכרח שתהיה הקליפה קודמת לפרי, שתהיה ארץ ישראל מסורה ביד כנען כל כך שנים. ובאמת גם אז, בעת שהייתה ארץ ישראל ביד כנען, גם אז הייתה ארץ ישראל בקדושתה כמו עכשיו, כי קדושת ארץ ישראל קביעה וקיימה לאוילום. רק שהייתה קדושתה נעלמת מאוד בהיעלם גדול, ולא היה שום אדם יודע מקדושתה עד שבא אברהם אבינו עליו השלום, ותקיל בתיקלה וכו' עד דיתגליה לה. כי אברהם דייק היה יכול להתחיל לגלות קדושתה, כי אברהם היה איש החסד ומידתו חסד. על כן היה יכול לידע מהקדושה הנעלמת בארץ ישראל, שהוא בחינת חסד חינם, בחינת התורה הנעלמת, שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה, שזה החסד היה נעלם בארץ ישראל, כי ארץ ישראל והתורה כל אחד כנ"ל. ועל כן, די כי על ידי החסד הזה, הולכים וחובשים ארץ ישראל מן העקום כנל. כמבואר במאמר הנ"ל, כמו שכתוב בראשית ברא וכו'. ואמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל התורה וכו', אלא שאם יאמרו ליסטים אתם וכו'. משיבים להם, הוא בראה ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. נמצא שעל ידי שיודעים שהשם יתברך ברא את העולם בעשרה מאמרות, שבהם נעלם כל התורה, שהוא בחינת התורה הנעלמת, בחינת חסד חינם כנ"ל, על ידי זה יכולים לכבוש ארץ ישראל כנ"ל. ובשביל זה היה בהכרח שתהיה ארץ ישראל תחילה ביד כנען, ואחר כך ניתנה לישראל. כי אם הייתה תחילה ביד ישראל, אזי כשישראל היו חוטאים והיו גולים ממנה, והייתה נמסרת לעקום, לא היה באפשר להוציא הארץ עוד מידם. שיאמרו ליסטים אתם, מאחר שכבר ניתנה להם בעוונותינו. אבל עכשיו גילה השם יתברך והתחיל התורה מבראשית בשביל לגלות שגם מקודם, כשהייתה הארץ מסורה בידם, הכל היה ברצונו יתברך. כי הוא יתברך בראה וברצונו נתנה להם. ומאחר שהוא יתברך ברצונו נתנה להם, נמצא שגם אז, כשהייתה הארץ בידם, היה גם כן מלובש ונעלם ונסתר שם רצונו יתברך, שהוא בחינת התורה נעלמת, בחינת חסד חינם הנ"ל. כי ברצונו נתנה להם ברצונו די כשהוא בחינת חסד חינם, התורה נעלמת הנ"ל. ומאחר שגם אז היה מלובש ונעלם שם רצונו, בחינת התורה נעלמת הנ"ל, על כן בוודאי אנו יכולים לכבוש הארץ מידם, כי ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. כי באמת גם אז כשהייתה בידם הייתה הקדושה נעלמת שם, בחינת התורה נעלמת, רק שהיה בהעלם גדול. ועכשיו אנו רק מגלים קדושתה ומוציאים אותה מהעלם אל הגילוי והבן היטב. ועל כן, אפילו כשחטאו ישראל אחר כך וגלו ממנה בעוונותיהם וחזרה ונמסרה הארץ ביד העקום, אף על פי כן עדיין בקדושתה קיימת. כי הקדושה נעלמת בה, בחינת התורה נעלמת, חסד חינם שהיה נעלם בארץ ישראל מקודם שהייתה, בעת שהייתה בתחילה בעת קדיעת כנען. ועל כן אנו מצפים בכל עת לשוב לארצנו, כי אנו יודעים שגם עכשיו כל הארץ שלנו היא, רק שהוא בהלם גדול. ולא די שאנו יכולים לחזור הקדושה לארץ ישראל, אף גם אפילו בחוץ לארץ, בכל מקום שאנו בני ישראל נכנסים לשם, אנו יכולים לכבוש המקום ולקדשו בקדושת ארץ ישראל. כי אנו יודעים ומאמינים שכל הארץ אל השם יתברך וברצונו נתנה להם. וגם עכשיו, שאם בידם מלובש ונעלם שם רצון השם יתברך. ועל ידי אמונה זו שאנו מאמינים שהשם יתברך ברא הכל בעשרה מאמרות וברצונו נתנה להם, על ידי זה בקל אנו יכולים להוציא המקום מרשותם, מרשות העקום והסתרא אחרא, ולקדשו בקדושת ישראל בבחינת ארץ ישראל. כי ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. כי גם מקודם הייתה שלנו בהעלם, ועכשיו אנו מוציאים רק מהעלם אל הגילוי כנ"ל. וכמבואר היטב במאמר הנ"ל מזה, שגם עכשיו בכל מקום שישראל באים שם, הם מקדשים המקום בקדושת ארץ ישראל על ידי בחינה הנ"ל היין שם. ד. וזה בחינת מצוות מילה בשמיני. כי גם בשביל זה צריכים לעבור על התינוק שבעה ימי עורלה, ואחר כך בשמיני מלין אותו. כי זהו בחינת מה שארץ ישראל הייתה תחילה ביד כנען, ואחר כך ניתנה לישראל. ומה שהיה העולם מתקיים בתחילה 26 דורות בלא התורה, ואחר כך ניתנה תורה. כי בהכרח שתקדים הקליפה לפרי. ובאמת גם בעת שליטת הקליפה הקודמת לפרי, דהיינו בימי העורלה, בעת שארץ ישראל ביד כנען וב-26 דורות שלא ניתנה תורה, גם אז מקבלים חיות רק מהשם יתברך שמחיה את כולם בחסדו הגדול, שהוא בחינת התורה הנעלמת. ועל ידי זה עיקר קיום העולם, כי על ידי זה אפילו כשאדם חוטא ופוגם בברית קודש, וכשפוגם חס ושולם בברית קודש, אזי נמשך חס ושולם העורלה דחפיה על ברית. והיה ראוי שחס ושולם יחזור העולם לתוהו ובוהו, כי עיקר קיום העולם הוא על ידי תיקון הברית, כמו שכתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כי עיקר כלל ויסוד כל התורה כולה הוא שמירת הברית קודש, וכמובן בזוהר הקודש ובכל הספרים. ובשביל זה נקראת התורה ברית, כמו שכתוב, ושמרתם את בריתי, כי עיקר התורה היא שמירת הברית. ועיקר קיום העולם היא על ידי תיקון הברית, כמו שכתוב, וצדיק יסוד עולם, וצדיק ומנדנטר ברית. ואם כן, תכף כשאדם פוגם בברית חס ושלום, היה ראוי שחס ושלום יחזור העולם לתוהו ובוהו. אך השם יתברך חפץ חסד, ועל כן הקדים הקליפה לפרי, והקדים שבעה ימי עורלה קודם המילה לאורות, שגם בימי העורלה השם יתברך נותן חיות בחסדו הגדול, שהוא בחינת התורה הנעלמת. ועל ידי זה אפילו כשאדם חוטא חס ושלום ופוגם בברית, השם יתברך מקיימו בחסדו בבחינת התורה הנעלמת ומאריך פה עד שישוב. ובזה מובן היטב מה שהיית בזוהר הקודש, שעל פגם הברית אין מועיל תשובה. ובאמת לאמיתו, היית בכל הספרים שעל הכל מועיל תשובה. אך על פי כל דרכי התורה הנגלית, בוודאי אין מועיל תשובה על פגם טיפי המוח. אבל יש תורה נעלמת שהיא בחינת חסד חינם, שזהו החסד סתום ונעלם מעין כל, שעל ידי זה נתקיים העולם אפילו קודם מתן תורה ואפילו בימי עורלה וכו' כנ"ל. ועל ידי החסד הנעלם הזה מועיל תשובה על הכל. כי התורה וארץ ישראל הוא מצוות מילה שהוא תיקון הברית, הכל אחד. כי אי אפשר לזכות לארץ ישראל, כי אם על ידי מצוות מילה שהוא תיקון הברית, כמו שכתוב, וחרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני וכו'. וכמו שכתוב ביהושע, וזה הדבר אשר מל יהושע אותם, ופרש רשי על ידי דיבור מעל אותם, אמר להם, כסבורים אתם לירש את הארץ כשאתם ערלים וכו'. וזה בחינת שבעה ימי עורלה שעוברין על התינוק קודם שנימול. זה בחינת שבעה עממין שהייתה ארץ ישראל תחילה בידם, ואחר כך ניתנה לישראל אחר שנימולו. וזהו בחרות עמו הברית לתת ארץ הכנעני, החיתי, האמורי וכו'. וחושב כל השבעה עממין שמגרשין אותן על ידי תיקון הברית, שהוא בחינת מילה שניתנה בשמיני, שאז מעבירין שבעה ימי עורלה מהתינוק, ומגלין החסד דמתגלה בפומה דאמה, שהיה החסד הזה בתחילה סתום ונעלם בשבעה ימי עורלה כנ"ל, ועכשיו מתגלה על ידי המילה, ועל ידי זה כובשין ארץ ישראל כי הכל אחד כנ"ל. ו. כי באמת, עיקר קיום העולם בעת שהעולם רחוקים מן התורה, שצריכים לקיים העולם אז על ידי החסד חינם, על ידי התורה הנעלמת כנ"ל, שהוא הדרך לארץ ישראל וכו' כנ"ל, עיקר הקיום הוא רק על ידי הצדיק הדור האמיתי, שהוא איש פשוט הגדול המבואר שם במאמר הנ"ל, שהוא מחיה עצמו בעת פשיטותו, על ידי הדרך לארץ ישראל, על ידי התורה הנעלמת, על ידי החסד חינם שהיה מקיים העולם קודם התנתרה. ועל ידי זה שהוא זוכה להחיות עצמו בעת פשיטותו, בהחסד חינם הזה, על ידי זה הוא מחיה כל הפשוטים שבעולם, ואפילו אומות העולם, ואפילו המונחים בשאול תחתיות, כמבואר שם להמעיין שם היטב. כי באמת אי אפשר לקבל מאוצר מתנת חינם, דהיינו מהחסד חינם הנ"ל, שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה, כי אם צדיקים אמיתיים, כמבואר שם, שאין מי שיקבל מאוצר מתנת חינם, כי הם צדיקים אמיתיים בעת פשיטותם. והם מחיין כל הפשוטים שבעולם וכנ"ל. כי באמת, זה החסד חינם הוא סתום ונעלם מאוד בתכלית העלמה וההסתרה. ואין מי שיוכל לגלות החסד הזה ולקבל משם חיות ושפע לקיים העולם, כי אם הצדיק האמת השלם בתכלית השלמות, הנקי מן החטא לגמרי, שאין בו שום נדנוד פגם כלשהו, דק מן הדק, אפילו כחוט השערה. ומחמת שהוא נקי לגמרי, על כן בכל מקום שנכנס לשם, מוצא שם אלוקותו וחיותו וחסדו ידבח. כי באמת הוא ידבח מחיה את כולם, אפילו הרחוקים ממנו, ואפילו בעשר קיטרין דמסאבות המגיע חיותו ידבח. כי בלעדו יתברך אין שום חיות לשום דבר שבעולם. רק שבמקומות הרחוקים, שם חיותו בהיעלם ובהסתרה גדולה. ועל כן, מי שאינו נקי מן החטא לגמרי, כשבא למקומות כאלו, אזי נסתר ממנו חיותו יסבורך הנעלם שם. כי הרע חופה על הטוב, כי אין הרע נתבטל נגדו, מחמת שיש בו עדיין איזה פגם כלשהו. אבל הצדיק האמת שנקי לגמרי ואין בו שום אחיזת הרע כלל, על כן בכל מקום שנכנס לשם, אפילו במקומות הרחוקים מן הקדושה מאוד, הוא מוצא גם שם אלוקותו וחיותו יתברך הנסתר שם. כי אין שום רע עומד כנגדו שיוכל להסתיר ממנו אורו וחיותו הנעלם שם, מאחר שאין בו שום אחיזת הרע כלל, וכמואר בזה בדברי רבנו ז"ל במאמר מי האיש החפץ חיים וכו'. ועל כן, הצדיק האמת הוא מוצא חיותו יתברך בכל מקום, אפילו במקומות הרחוקים מהתורה. ועל כן הוא יכול לקבל חיות בעת פשיטותו מהתורה הנעלמת שהמקיים העולם קודם מתן תורה שהוא החסד חינם הנ"ל. ובזה הוא מחיה כל הפשוטים שקוראים פרסטיקס וכו', ואפילו כל הרחוקים יותר. כי הוא יכול לגלות החסד חינם שהוא התורה הנעלמת שנעלם אפילו במקומות הרחוקים מהתורה כנ"ל. וכל זה תלוי בתיקון הברית דייקה, כי צדיק הוא מנדנטר ברית, כי עיקר דיצרא בישה על הריין, והצדיק דנטר ברית וחבש את יצרו ועמד בניסיונות רבות, על ידי זה דייקה הכניע מאוד את הסיטרא דמסאבותא, עד שכל הרע שבאוילום נדחה ונופל לפניו, והוא יכול לגלות את החסד הנעלם בכל מקום, אפילו במקומות הרחוקים, שהוא החסד שמקיים העולם קודם מתן תורה. וזה מרומז בדברי רבנו ז"ל בסוף המאמר הנ"ל, בראשי פרקים שמצאנו מכתיבת ידו הקדושה, השייך למאמר הנ"ל. כי שם מבואר מזה שכל עניין הנ"ל, לקבל חיות מחסד חינם הנ"ל, הכל תלוי בתיקון הברית. כמו שכתוב שם, ואתחנן מתנת חינם, חינם, עריות, משה, דעת, פרישות וכו', עיין שם, היינו כנ"ל. ועל כן אי אפשר להילך ולירש ארץ ישראל, כי אם על ידי תיקון הברית, כמו שכתוב, צדיקים ירשו ארץ. וכמו שכתוב, וחרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני וכו'. כי עיקר הדרך לכבוש ארץ ישראל הוא על ידי החסד חינם הנ"ל, שהוא התורה הנעלמת שהמקיים העולם קודם מתן תורה. וכן מקיים העולם זה החסד גם עכשיו בעת שרחוקים מן התורה כנ"ל. וזה החסד אי אפשר לגלות כי אם על ידי הצדיק דנטר ברית בתכלית הקדושה וכו' וכנ"ל. וזה שמובא בזוהר הקדוש, שלא היה רועה נאמן כמשה שמסר נפשו בשביל בני דורו. כי נוח לא ביקש רחמים כל כך. ואפילו אברום שביקש והתפלל על אנשי סדום ועמורה וכו', אבל לא כמשה שמסר נפשו ביותר ואמר עם עין מכנינה. עיין שם בזוהר הקדוש. כי באמת הצדיק הדור הכל תלוי בו, כי לפי עוצם זכותו וקדושתו כן יכול לגלות ביותר החסד הנעלם הנ"ל. שעל ידי זה החסד הוא יכול לקיים את העולם בכל עת, אפילו אם העולם רחוקים כמו שהם רחוקים. ואיכשהו תמיד יש חסד הנעלם שאין מגיע לשם שום פגם כלל, שעל ידי זה יכולים לקיים העולם תמיד. אבל הכל תלוי בכוח הצדיק הדור דייקה. כי באמת השם יתברך ברא את העולם בחסדו לבד, שהוא החסד הנ"ל, בחינת עולם חסד ייבנה. אבל אחר שברא העולם הכל תלוי בצדיק הדור, כי כפי כוחו ורצונו כן מקיים העולם והכל תלוי בו. ועל כן אפילו בדור המבולים היה אז מי שיוכל לגלות החסד הנ"ל הנעלם, כמו משה רבנו עליו השלום, היה באפשר שיתקיים העולם גם אז. ומחמת שנוח לא מסר נפשו כל כך כמו משה, ולא היה מגלה החסד הנעלם אז, על כן היה מבול בעולם והחריב כל העולם, ואפילו נוח היה מוכרח להסתיר עצמו בתיבה, אף על פי שהרבה רווח והצלה לפניו. אבל מאחר שניתן רשות למשחית, ולא היה יכול להתגלות החסד הנעלם להגן עליהם, על כן אפילו נוח הצדיק היה מוכרח להיות סתום ונעלם ונסתר, כי הצדיק הוא בעצמו התורה בחינת החסד הנעל. ועל כן, מחמת שלא היה בו כוח לגלות החסד הנעל, על כן הוא היה מוכרח להיסתר מן העין בתיבה כדי שיהיה בהעלם, כמו שהחסד הוא עכשיו בעלמה גדולה. ועל ידי זה לבד נשאר שארית בארץ שלא נחרב העולם לגמרי. אבל משה רבנו עליו השלום מסר נפשו מיד עד שהיה מגלה ומעורר החסד הנעלם המקיים העולם תמיד, עד שעל ידי זה ביטל גזרתו יתברך ונתקיים העולם אף על פי שעשו אז מה שעשו, כי על ידי החסד הנעלם יכולים לקיים העולם תמיד כנ"ל. וזה שאמר משה ועם עין מכנינה וכו', כי באמת לא הייתה התורה צריכה לספר רק עצם המצוות, כגון מצוות ציצית, מצוות תפילין וכו', שזהו עיקר התורה כדי לקיים מצוותיה. אבל כל הסיפורים של התורה, כגון מבראשית עד החודש הזה לכם שהוא מצווה ראשונה, וכן שאר הסיפורים הבאים אחר כך, ואפילו אצל כל מצווה ומצווה יש עוד דברים וסיפורים, דיינו מה שנאמר אצל רוב המצוות וידבר השם אל משה וכו', שזהו בחינת דברי התורה, כי עיקר התורה היא המצווה בעצמה. אך כל אלו הסיפורים וכל אלו הדברי תורה שסביבות כל מצווה ומצווה, זהו בחינת התורה נעלמת הנעל, שהוא גבוה יותר מכל התורה שבניגלה, שהוא בחינת סתרי תורה. וזאת התורה הנעלמת היא בחינת חסד חינם הנעל, שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה, שבזה מקיימין העולם בעת פשיטותן ובעת שרחוקים מן התורה כנ"ל. וכמבואר בדברי רבנו ז"ל במקום אחר, שאלו הדברי תורה הם בחינת סתרי תורה, בחינת התורה הנעלמת הנ"ל. וזה בחינת מה שאמר רבי יצחק על פסוק בראשית, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם שהוא מצווה ראשונה. ומפני מה פתח בבראשית? בשביל כוח מעשה וכו', כדי שיוכלו ישראל לכבוש את ישראל וכו'. היינו כנ"ל, שרבי יצחק מקשה מפני מה מספרת לנו התורה הקדושה כל אלו הסיפורים שאין כתוב בהם שום מצווה. והתירוץ שכל אלו הסיפורים הם כדי שנוכל לכבוש את ישראל, כי אי אפשר לכבוש את ישראל כי אם על ידי כוח מעשיו, דהיינו בחינת התורה הנעלמת הנ"ל שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה כנ"ל. ובשביל זה מספר את התורה הקדושה כל אלו הסיפורים, כי כל אלו הסיפורים שקודם המצוות הן התורה הנעלמת, כי הם עיקר סיטרי תירא, והיא התורה הנעלמת שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה, שעל ידי זה הולכים וחובשים ארץ ישראל. ובשביל זה כתבה התורה כל אלו הסיפורים בשביל כוח מעשיו כדי לכבוש ארץ ישראל, כי הוא התורה הנעלמת שעל ידי זה די ככובשין ארץ ישראל כנ"ל ואבן היטב. נמצא שכל הסיפורים שבתורה וכל הדברי תורה שסביבות המצווה, דיינו וידבר השם אל משה וכו', כל זאת הוא בחינת סתרי תורה, בחינת התורה הנעלמת שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה, שעל ידי זה יכול הצדיק האמת לקיים העולם תמיד, אפילו בעת שעשו מה שעשו כנ"ל. וזהו שאמר משה, ועתה אם תישא חטאתם, ואם אין, מכנינה מספריך וכו'. דהיינו מה שכתוב ונזכר בתורה כמה פעמים שמו של משה, כגון וידבר השם אל משה וכיוצא בזה, שכל זהו בכלל הסיפורים והדיבורים של התורה שאינם מעיקר המצוות. אך באמת הם בחינת סתרי תורה, בחינת התורה הנעלמת שגבוה מן התורה שבניגלה. והנה זאת התורה הנעלמת הוא השם יתברך בעצמו כביכול, שמקיים העולם תמיד בחסד חינם, שעל ידו ברא את העולם בחסדו לבד קודם שהיה שום עובדה דלתת הכלל. ובוודאי השם יתברך בכוחו וחסדו, הוא יכול לקיים העולם תמיד בחסדו, אפילו בעת שעשו מה שעשו, כי מי יאמר אליו מה תעשה? אך השם יתברך, אחר שברא את העולם ונתן את התורה לישראל, מסר רצונו ביד ישראל, והעיקר ביד צדיק הדור, והכל תלוי בו כנ"ל. וזה שרמז השם יתברך למשה ואמר לו, ואתה הניחה לי, לרמז לו שהכל תלוי בו. ועל כן עכשיו, אי אפשר לגלות החסד הנעלם הזה, כי אם הצדיק הדוש הוא בחינת משה. כי הוא די כמוכרח לגלות החסד הזה, כי כבר מסר השם יתברך הכל בידו, והכל תלוי בו כנ"ל. וזהו בחינת, וידבר השם אל משה, שהוא בחינת התורה הנעלמת כנ"ל, שהוא החסד חינם שמקיים העולם תמיד כנ"ל. וזהו וידבר השם אל משה, דיינו שהשם יתברך מסר כל ההנהגה למשה, שהוא בחינת הצדיק האמת שבדור. כי דבר לשון מנהיג כמו דבר אחד לדור. כי עכשיו אחר הבריאה ואחר מתן תורה, כל ההנהגה מסורה ביד משה, שהוא הצדיק האמת, והוא דייקה צריך לגלות החסד הנעלם כדי לקיים העולם תמיד. וזהו שאמר משה, ואם אין מכנינה וכו'. כי אם אין אתה רוצה לסלוח להם ולקיים העולם גם עכשיו, על ידי התורה הנעלמת שהוא בחינת וידבר השם אל משה כנ"ל, אם כן, מכנינה מספריך. כי אם כן, למה לי שיוזכר שמי בכל התורה כולה, שזה מורה שעכשיו ההנהגה בידי ויש לי כוח להחיות העולם, על ידי התורה הנעלמת. ואתה, אם אינך רוצה חס ושלום לקיים העולם על ידי, אם כן מכנינה ותחזור ההנהגה אצלך לבד, ואתה בעצמך בוודאי תוכל לקיים העולם בחסדך כנ"ל. רק שברחמך מסרת הכוח בידי, שזה בחינת מה שנזכר שמי בתורה כנ"ל. ואתה, אם אין לי הכוח הזה, אם כן מכנינה, ויוחזר הכוח והחסד אצלך לבד, ותקיים העולם בעצמך. ועל כן, על ידי שהיה משה מעורר החסד הנעלם הזה, דיינו התורה הנעלמת, על ידי זה פעל באמת בקשתו, וינחם השם על הרעה וכו', ונתקיים העולם אף על פי שעשו מה שעשו. והכל על ידי החסד חינם הזה, שהוא התורה הנעלמת, שהוא מקיים העולם תמיד כנ"ל. וזהו בחינת מצוות מילת עבדים כנעניים. כי בזה אנו מראים שלא די שיש לנו כוח לכבוש את ישראל על ידי בחינה הנ"ל, אף גם אפילו בחוץ לארץ, בארצות העקום, בכל מקום שאנו נכנסים לשם, אנו יכולים לכבוש המקום הזה ולקדשו בקדושת ארץ ישראל. וכל זה על ידי בחינה הנ"ל, על ידי בחינת התורה הנעלמת, בחינת בראשית וכו'. כי ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו, כמבואר שם במאמר הנ"ל. וזהו בחינת מילת עבדים, כי באמת התורה וישראל וארץ ישראל הכל אחד וכנ"ל. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, בשבע הבדלות, המבדיל בין קודש לחול, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, בין ארץ ישראל לשאר ארצות וכו'. בעיקר התגלות קדושת ישראל הוא על ידי תיקון הברית, שהוא בחינת מצוות מילה, שהוא יסוד כל התורה כולה. והעולה הוא זוהמת הנחש, בחינת טומאת העקום, בחינת חוץ לארץ. נמצא, כשאנו מלין את בנינו, בני ישראל, זהו בחינת שאנו כובשים ארץ ישראל, דיינו ארץ שלנו מן העקום, ואנו נוטלין את שלנו מהם. כי באמת הארץ שלנו הוא, רק שזין הממין היו חופין עליה שהוא בחינת עורלה דחפי על ברית, ועכשיו אנו כובשים ארץ ישראל מהם. וזהו בעצמו בחינת מילה, כי העורלה אינה שייכה לישראל כלל, כי אין העורלה נקראת אלא על שם העקום, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. רק שהם, דהיינו הקליפות, זוהמת הנחש, שבעה ממין, שבעה ימי עורלה, רצו להתאחז במה שאינו שלהם כלל. אבל השם יתברך נתן לנו כוח וציוונו ברחמיו למול את בנינו. ובזה אנו מעבירין העורלה ומגלין קדושת הבריס קודש, ואנו מחזירין את בני ישראל לרשותנו, לרשות הקדושה. שזהו בחינת כבישת ארץ ישראל ממש, שמעבירין הזין הממין מארץ ישראל, ומחזירין ארץ ישראל לרשות הקדושה לישראל כנ"ל. אבל השם יתברך נתן לנו עוד כוח יותר, שאנו יכולים לכבוש אפילו חוץ לארץ ולקדשו בקדושת ישראל. וכל זה הוא על ידי זה בעצמו, על ידי שהם התגברו תחילה ורצו לכבוש ארץ ישראל לרשותם. על ידי זה זה וזה לא נתקיים בידם, כי זה לא ניתן להם, וגם שלהם ניטל מידם, בחינת עת אשר שלט האדם באדם לרע לו כמובן. כי על ידי ששלטו תחילה על ארץ ישראל, ואחר כך ניטלה מידם, וכל זה היה על ידי התורה הנעלמת, שעל ידי זה נתגלה כי ברצונו נתנה להם וכו'. ועל ידי זה אנו מגלים שגם כל הארצות, אפילו של חוץ לארץ, הם של השם יתברך. ועל כן אנו יכולים לכבוש כל המקומות ולקדשם בקדושת ישראל. כי ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו וכו' כנ"ל. וזה בחינת מילת עבדים. כי העבדים מן הסיטרא אחרא מן העקום. וכולם נקראים עבדים כנעניים, שהיא זוהמת הנחה שנתקלל ארור כנען, עבד עבדים וכו', שהוא בחינת ארור עתה נאמר בנחש כמובן. ואף על פי כן, יש לנו כוח לכבוש עבד הכנעני תחת ידינו, ולהכניע ולבטל אפילו ממנו העורלה שהוא זוהמת הנחש, ולגלות החסד הנעלם שנתגלה על ידי מצוות מילה, לגלותו גם שם אפילו בעבדים שהם מבחינת חוץ לארץ. כי אנו יכולים לכבוש אפילו חוץ לארץ ולקדשו בקדושת ישראל, כי ברצונו נתנה להם וברצונו וכו'. י' ועל כן בתחילת מצוות מילה שניתנה לאברהם, על כן נימול מיד ישמעאל שהוא בן נעמה בחינת עבד. והוא נימול קודם ליצחק שהיה הראשון שנימול לשמונה. כי כמו שהקליפה קודמת לפרי, כן כשאנו רוצים לכבוש וליטול הפרי אנו צריכים בוודאי לשבור הקליפה קודם. וכשאנו שוברים הקליפה בתחילה אנו כובשים הקדושה שהייתה נעלמת בתוך הקליפה עצמה. כי גם שם יש קדושה נעלמת כנ"ל. וזהו בחינת מה שירשו ישראל תחילה ארץ סיחון ואוג בעבר הירדן, שאינו בכלל ארץ ישראל. וזהו בחינת מה שנימול ישמעאל קודם ליצחק. כי כל זהו בחינה הנ"ל שכבשו תחילה הקדושה הנעלמת בתוך גוף הקליפה עצמה, בעת ששברו הקליפה הקודמת לפרי. ואחר כך בקל כבשו הקדושה עצמה שהיא ארץ ישראל. כי כבר נכנעה הקליפה לגמרי והוציאו חיות הקדושה ממנה כנ"ל. ועל כן בני גד ובני ראובן היו עוברים חלוצים לפני החיל, כי הם היה להם כוח יותר לכבוש ארץ ישראל, מאחר שהם כבר הוציאו הקדושה שהייתה בלועה בתוך גוף הקליפה עצמה, שהוא בחינת עבר הירדן. ועל ידי זה בקל כובשים גוף הקדושה שהייתה בגלות אצלם, מאחר שגם עצם חיותם כבר נטלו מהם בני גד ובני ראובן וכנ"ל. י"א נמצא שמילת ישמעאל בן נעמה קודם ליצחק ובחינת כבישת עבר הירדן קודם אל ארץ ישראל. ועל כן היה ישמעאל בן 14 שנה בעת שנימול יצחק. זה בחינת 14 שנים שקדם כיבוש עבר הירדן לארץ ישראל, שהם שבע שכבשו ושבע שחילקו. ואלו השבע שכבשו ושבע שחילקו הם כנגד שבעה ימי עורלה, שבעה עממית שחופין על ארץ ישראל, וכנגדם הוכרחו להתמהמה 14 שנים, שבע שכבשו ושבע שחילקו. וזה בחינת אור ל-14 בודקין את החמץ, כי החמץ הוא בחינת עורלה זוהמת הנחש. ועל כן בלילה ראשונה של פסח, שאז נתבטל החמץ, אז נימולו כל ישראל בעת יציאת מצרים. ועל כן אור ל-14 דייקה בודקין את החמץ וכו', כנגד 14 שנים הנ"ל, שבע שכבשו ושבע שחילקו, שבהם מכניעין השבעה עממין, השבעה ימי עורלה, שהוא בחינת ביעור חמץ, וזוכין לצאת ממצרים, מפגם הברית לארץ ישראל, לתיקון הברית. כי עיקר יציאת מצרים הוא כדי לכנוס לארץ ישראל. כמו שכתוב, ואומר, העלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ הכנעני והחיתי וכו'. אל ארץ זבת חלב ודבש, היינו כנעל.